Kai kurios ypatingosios maldos. Pirma, skyriaus turinys. Bažnyčia naudoja daug įvairių maldų, bet kai kurios iš jų yra vertos ypatingo dėmesio. Tokios maldos yra viešpaties malda, angelo pasveikinimas, viešpaties angelas, rožančius ir religinės procesijos, maldingos kelionės, bažnytinių brolyjų maldos. Antra, viešpaties malda. Žinomiausia viešpaties malda, tėve mūsų. Jos išmokė pats Jėzus savo garsiajame kalno pamoslę, kuriame paskelbė daugybę ir kitų pagrindinių tikėjimo tiesų. Ja sudaro įvadas ir septyni prašymai, be galo gražiai apima svarbiausias žmogaus kūno ir sielos reikalus. Įvade mes stojame Dievo akivaizdoje ir sveikiname jį sakydami, tėve mūsų, kuris esi danguje. Tai gražus nusiteikimas ir pasirengimas maldai. Po įvado mes reiškiame pagarbą Dievui ir nuoširdų troškimą, kad jo šventasis vardas būtų visų gerbiamas, kad jo karalystė arba viešpatavimas įsigalėtų visame pasaulyje, kad jo valia išsipildytų kaip danguje, taip ir žemėje. Šiuos savo pageidavimus išreiškime žodžiais, tiesie šventas tavo vardas, tiesie tavo karalystė, tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Po pareikštos pagarbos Dievui išdėstume jam savo gyvybinius reikalus ir prašymus. Prašome, kad jis mums kasdien duotų tai, kas reikalinga mūsų sielai ir kūnui, kad atleistų mums pasitaikiusius nusikaltimus, pažadėdami pirmą atleisti savo kaltininkams, kad saugotų mūsų nuo visokių pagundų ir suteiktų jėgų joms atsispirti, galop, kad saugotų mūsų nuo visokio pikto, ypač nuo amžinosios pražūties. Visą tai išreiškime žodžiais, kasdieniniais mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Malda baigiame žodžiu amen, kuris reiškia troškimą, kad visą tai, ko prašome, išsipildytų. Taigi viešpaties malda yra be galo kilni, ją sukūrė pats išganytojas. Be to, ji yra nuostabiai turininga ir graži. Visa mūsų sielos ir kūno gyvenimą apima prašymai telpa joje. Be to, ją lydi kilniausių darybių aktai, tai yra gilaus tikėjimo, meilės gailesčio, pasivedimo dievo valiai ir panašiai. Todėl ji verta, kad mes ją kalbėtume visą savo gyvenimą, nuo lopšio iki karsto, kalbėtume net po keletą kartų per dieną, nieko kilnesnio ir gražesnio sukurti neįmanoma. Trečia, angelo pasveikinimas. Pirmąją vietą po viešpaties maldos turi angelo pasveikinimas arba sveika Marija. Savo vardą ji yra gavusi nuo to, kad svarbiausia jos dalį sudaro arkangelo Gabrielio žodžiai, kuriais jis pasveikino švenčiausiąją mergelę Mariją, pranešdamas jai, kad Dievas išrinko ją Dievo sūnaus motiną. Tai visiems mums gerai žinomi žodžiai, sveika malonės pilnoji, viešpat su tavimi, pagirta tu tarp moterų. Prie šios pagrindinės dalies bažnyčia pridėjo šventosios Elzbietos žodžius ir pagirtas tavo iščių vaisius. Trečiąją angelo pasveikinimo maldos dalį sudaro bažnyčios paskatinimas, kad tikintieji savo prašymuose kreiptųsi į Dievą per Mariją. Tai yra žodžiai, šventoji Marija, Dievo motina, melskia už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda, amen. Taigi ir šioji malda, tiek dėl savo kilmės, tiek dėl turinio, yra verta didelės pagarbos. Tai gražus himnas, švenčiausios mergelės Marijos garbei. Ketvirta, viešpaties angelas. Trečia vieta tarp mūsų kasdieninių maldų turi viešpaties angelas. Šią maldą sudaro trumpi žodžiai, kurie primena Dievo sūnaus įsikūnijimo aplinkybės, arkangelo apreiškimą, Marijos sutikimą, būti Dievo sūnaus motina ir patį įsikūnijimo įvykį. Šie žodžiai yra viešpaties angelas, apreiškia Marijai, tu pradėsi iš šventosios dvasios, štai aš viešpaties tarnaitė, tiesie man pagal tavo žodį, ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Po kiekvieno šių žodžių straipsnelio įterpiama viena sveika Marija, o visa malda baigiama trumpu prašymu, kad Dievas leistų mums pasinaudoti įsikūnijimo vaisiais. Šią maldą bažnyčia patarė kalbėti 3 kartus per dieną, būtent ryte, vidurdienį ir vakare. Jos kalbėjimo laiką praneša bažnyčių varpai, be galo gražu ir kilnu yra prisitaikyti prie šio bažnyčios pageidavimo ir kasdien kalbėti šią trumpą, bet gražią maldelį. 5. Rožančiaus malda. Rožančius yra rinkinys įvairių maldų, būtent tėvę mūsų, sveika Marija, garbė Dievui tėvui, tikiu į Dievą tėvą ir kitų. Rožančiaus pavadinimas kilo iš lotynų kalbos žodžio rosarium, kuris reiškia rožių arba gėlių darželį. Šiuo žodžiu norima pabrėžti gražų rožančiaus maldos turinį. Tai tikras dvasinis gėlynas. Rožančiaus malda yra labai patariama. Jie siūlo kalbėti švenčiausią mergelį Mariją savo apsireiškimuose Lurde ir Fatimoje. Jie siūlo bažnyčią, teikdama gausius atlaidus tiems, kurie ją kalba. Ji visuomet buvo ir yra tradicinė lietuvių malda. Retai kuri tauta yra pamilusi rožančių taip kaip lietuviai. Visi lietuviai yra rožančiaus brolijos nariai. Rožančiaus malda visą laiką skambėjo Lietuvos bažnyčiose, namuose, prie Marijos altorių bei paveikslų. Kiekvienas lietuvis rožančių nešiojasi su savimi ir ima į rankas, žengdamas į karstą. Būtų gera ir gražu, jei lietuviai neatsiskirtų nuo savo pamėgtosios rožančiaus maldos ir tremtyje, jei joje ieškotų paguodos savo sunkiuose išbandymuose ir su ja skintų savo kelią į laisvą tėvynę. Šešta. Religinės procesijos. Nuo senų laikų bažnyčia naudoja įvairias religinės procesijas. Sakysime, Dievo kūno, kryžiaus dienų, vėlinių dienos, švenčiausio sakramento procesijas ir panašiai. Šios procesijos teikia progą viešai pareikšti savo tikėjimą, pakalbinti Dievą, jį permaldauti, jam padėkoti, paprašyti jį įvairių malonių. Tai labai gražios ir vertinamos bendros tikinčiųjų maldos. Vertintinos bendros tikinčiųjų maldos. Septinta. Maldingos kelionės. Septinta. Maldingos kelionės. Nuo senovės yra žinomos ir bažnyčios palaikomos maldingos tikinčiųjų kelionės. Jo pirmaisiais amžiais krikščionys maldingai lankydavo viešpaties Jėzaus gyvenimui ar kančia pašventintas vietas, sakykime, Jeruzalę. Jie lankydavo ir lanko taip pat tas vietas, kurias savo gyvenimo mirtimi ir palaikais pašventino šventieji. Nuo seno taip pat žinomos kelionės į įvairias stebuklais pagarsėjusias vietas, pavyzdžiui, Lurdą, Fatimą, o Lietuvoje į Šiluvą, Vilnių, Žemaičių kalvariją, Pažaislį ir kitur. Šios kelionės taip pat teikia gražią progą viešai pareikšti savo religingumą, pasitikėjimą Dievui ir padėką jam, šventiesiems ir švenčiausiai mergelį Marijai, gauti įvairiausių malonių ir sielos ir kūno reikaluose. Aštunta. Savotiška maldos forma yra priklausimas bažnytinėms brolijoms ar šiaip maldingiems susibūrimams. Nuo seno yra žinomas šventojo rožančiaus kaplierių, švenčiausio sakramento, krikščioniškojo mokslo ir panašios brolijos. Taip pat žinomos įvairios maldingos sąjungos, kaip antai maldos apaštalavimo, šventojo Juozapo mirštantiesiems gelbėti, brangiausiojo kraujo sąjungos, Marijos sodalicijos ir panašiai. Visos šios brolijos ir sąjungos sėkmingai palaiko bei žadina religinį sąjūdį, skatina tikinčiuosius religiniams bei apaštalavimo darbams, plečia ir palaiko religinę ir sakramentinę praktiką. Todėl jas bažnyčia labai palaiko ir patarė, bet įsakymo priklausyti joms nėra. Taip pat jų įstatai nesaisto tikinčiųjų nuodėmė. Vadinasi, jei tikintieji joms nepriklauso arba priklausydami nevykdo jų įstatų, nenusideda.